zůstaneme tady jednu noc. Jenom jednu noc. Rozbijte tábor do kruhu a určete hlídky. Znovu vyrazíme zítra za svítání. Šalom, rád bych se připojil k vaší karavaně, potřebuju do Isfahánu.